شاخ گل، برنامه شماره 412. این برنامه با همکاری عبادی، شهیدی، حبیب الله بدیعی، گلپایگانی، سیاوش، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ موزون در شوشتری منصوری از علی نقی وزیری. اشعار متن برنامه از مشتاق اصفهانی، امیر خسرو دهلوی، داعی انجدانی و نظیری نیشابوری. غزل آواز از پژمان بختیاری، خرسندی شیرازی و رهی معیری. گوینده آذر پژوهش. گشته ام از فیض عشق موی به مو دوست دوست، این نبود او منم وین نمنم اوست اوست. کشته عشقم چسان شکوه ز دشمن کنم، آن که به خونم کشید دوست بود دوست دوست. در زلف بتان مپیچ ای دل، در زلف بتان مپیچ ای دل، کین رشته سر دراز دارد. نگارم در کنار و ساغر می بر لب است امشب، شبی کامد مساعد کوکب من امشب است امشب. ز هجران بود دیشب تلخ و شیرین تر ز جان شهدی، به جامم از لب شیرین آن شیرین لب است امشب. بود در حالی آغوش من آن مه، نمیدانم نصیبم این سعادت از کدامین کوکب است امشب. چنان آسود جانم از غم هجران که پنداری نه جان دوش، جان دیگرم در قالب است امشب. Thank you. دیوانه محبت جانان منو دست از دلم بدار دست از دلم بدار که دیوانم هنوز شمع جمال تو گشتم آتش ندیده آتش ندیده دامن پروانم هنوز در خانه ای که دولت وصل تو یافتم Oh, بر من مبند تهمت آن ای فرشته وای دوست جان تهمت عقل ای فرشته زانک دیوانم به جان تو دیوانم به جان تو دیوانم هنوز دوستم بر من مبند بر من مبند تهمت ای فرشته زانک دیوانه جان تو دیوانم به جان تو دیوانم محبت با دل غم دیده الفت بیشتر گیرد محبت با دل غم دیده الفت بیشتر گیرد چراغی را که دودی هست در سر زود درگیرد. پس از وارستگی ها بیشتر گشتم گرفتارش، چو سیدی جست صیادش ز اول سخت تر گیرد. تا شده از دست سر طره جانان ما، تا شده از دست سر در برار نگیرد، در برار نگیرد دل دیوانه ما. یا بام و دیوار براندازم و بیران شدم، بام و دیوار براندازم و شبم تا چه خورشید به تابی تا به ویرانه ما دلم Thank you. منم و گوشه کاشانه و هجرا شب تارم آن کاش چون شبی تو به کاشانه ما تأثیر کرده به خانیم نکنی نظاره به زانیم به کمند غمه نکشی مرا نرها کنی موسیقی شنیدم ز تو من وفا به جفای تو شده ام رضا همه حیرتم که به من چرا نوفا کنی نجفا کنی همه حیرتم که به من چرا نوفا کنی نجفا کنی. محبت بیشتر محکم شود چون بشکند پیمان، شکوفه اول افشاند درخت آنگه ثمر گیرد. مشو از حال من غافل که زخم کاری دارم، مبادا دیگری سید تو را از خاک برگیرد. چون شمع نیمه جان به هوای تو سوختی، با با گریه ساختیم و به پای تو اشتی که ریختیم به یاد تو ریختیم، عمری که سوختیم برای تو سوختیم، که یار انجمن افروزه غیر بود ای شم ای شم تا سپیده به جای تو سوختی سوز نوای تو